بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قدر العارفين ومن الصديقين أبو الفايد والعباس أحمد الدجاني وخلفائه المهتدين وأهل الطريقة الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الهمام الحاج مالك بن عثمان تاب ورضي عليهم الرحمن، تاب عليهما ورضي عنهما الرحمن. فنت الأول واستغفرن مئة أيضا كما مر وشيخنا بذاك حكما. واستغفرن نغساك جيجل مئة تيمير نغوك تيمير. استغفر الله أيضا بتاي كما كم نغا خمنا مر نون لوي وشيخنا سيسرين بذاك تلول حكما نون لترل أتلي wa kullu zaal way yep ñu jota wax nak fi sahih mi ci njum tegi wal butlan way yaq tegi mom fi alhamd moy nga ci tay ga hasilun aj am la kada li nga al bayan moy leral ga waqta di nga tambale nak bi zikr ci zikar alladhi li nga xamantene ci zikar bi nga xamne wajatta mom nga daj azakirina way tuddu ñu way zikar ya sahih yo sa mbok istabiqta dem jitu nañ la minal wadhi fi wadhi fi ata dikna al qada wa payga min baadu ginnaw ga lazimon de aji takko ak yow kadan qada li moy atik wergi wala tawidan te bul muslu wala tubasmila te bul wax bismillah ya ayyuhal masbuq yow mi nga xamantene kuñu jitu nga nilta bu ko defé nga joté al amala li nga xamantene mom moy al amala manam bëgg gi nam gi tab dali ni bi ci def ok ayo legui nak li ci res kon mo ne kon ni wara tambale anda bulughi sab mu ne anda bulughi sab min jawharatil kamal nashru thawb manduban nuqil anda bulughi faqtatuk asab jurum nyaara min jawharatil kamal ci jawharatil kamal nashru thawbi talal malan man do ban luñu sop la nukki lolu toxal nañ ko cheikh tidiane radiyallahu anhu wal yasaita na matala al makan beurep ba sittatan jurom ben nit kama kem ni nga xamne qad deug deug xaloho waxnako at tidiane cheikh tidiane tajul hukama ndeppal buru way xereñña borom xoxam yu reey tayammumun tim tayammu salati timu julli in qara'ta dem jang bi ci mom ala werde ka ci sa werde ma xarakta lolo amo ci benuk dan likulli zi janabatin nel bepp jan borom janaba musafirun nel aju tukki musafir qira'atul wirdi jang werde bi bila manam manna musafir aju tukki ji manna jang werde bi bila manna kiri ci lu amul ben manam ak dinga kadalika niki nonu astay fi sayfi manam hisbu sayfi tamit koku tamit manam war yamani ak al yamani manam dagn koy hisbu sayfi difa hisbu yamani wa ghayruhu ak lenen lulun non kadalika nonu rawa non la tolo atijani tijani cheikh tijani wasaf niante nanga sette manam nanga beral fatihatul kitab denga fatihatul kitab bini yatul ismi ci yene tur yalla bu mag bi moy ismullah alazam bila aytabi ci lu amul ak ben ak ngagn ak dan legui lolou kon la inshallah legui kon mu ne inda bulughi sab'a fa jote as-sab'a jurum ñaari min jawharatul kamal ci jurum kamal manam kon bo de werde bo de wazifa ba yegg ci jurum ñaare lu jawharatul kamal muna nashru thawbi lal malan ni manam talal malan bi man do ban luñu sop la nokki lol toxal nañ ko manam li nga xamne mom lañu toxal ci cheikh tidiane radiyallahu anhu moy lal malan ni parce que malan amna gox yo xamantene ñom da na nu dañ da wuzu fa tuñu lal mbalan ñu ci Allah ba mais après lal mbalan du fa mujjota saaro ndax ci faas ci bopum dañ ko fa doon def bu mujj di tasaro tasaro tasaro talib cheikh tidiane radi Allah taala dank leg ñepp koy def lal mbalan bobu nak fi nga xamantene mom la joge mom la lay wax na la man du ban dañ ko sop parce que man du moy mustahab ben la manam moy lo xamne dañ ko sop rek waaw lo xamantene waru way boko defé day gëna rafet day nek lo xamantene da fay gën djuroom ñaari jawharatu kamal yi buñ ca yexé lañ koy def légui fi ay laaj def yu bari lañ fay juddou premièrement moy kañ lañu lal mbalane non premièrement moy lan mo sababal lal mbalane ñaaral bi moy kañ lañuy lal mbalane ñettel bi moy lutax ñuy lal mbalane ñentel moy ndax lal mbalane bi boko deful dana manam am ben influence ci wëru sa bi ñentel moy mbalal ba nu mu wara tollu djuroomel ba han moy ndax ki dox di tukki mën na lal mbalane wala det ki dox di tukki han te jangul jowhar kamal mën na lal mbalane wala det wala bok ak ay atté yo xamantene la doy wër wër lo ci bir yoyu manam yoyu laté kon bu jëk bi moy lan motax ñuy lal mbalane bi kañ la judd daan nañu wëzifa ci jamono cheikhou natidiane radiyallahu anhu mom ci bopam mu daan wëzifa te daanu lal mbalane lolou def nako lul ben du ñaar du ñet du ñet lolou naka jekki sax lolou la daan def même hatta talibim te lolou mo nekk ci téré tariqa bo démé ci téré tariqa yi nga xamantene ñom ñoy sharay lu démé nek buriyatul mustafid lu démé nek duratul kharida et cetera yo lolou mo ci nek moy lan moy dañ daan wëzifa avant légui keur cheikh ni mu mel wadal manam ci sen xat ak fiñ dar wazifa na mu melon ay mbam dañ fa dal jaar legi ñom ñu ñew ni cheikh dal da ñun dañuy sik ci saka nit ñi mbalane est nit ñi wazifa est ce place bi amna ay manam ndax lab na wala labul ndax dafa sobe wala sobe wu biñ ko ko waxé mu né so len sikki sakawé bo len sikki sakawé lan len ci mbalane lool la wax bo len sikki sakawé lan len ci mbalane su ko défé ñu lal ko fa biñ ko gisé lool nak ñu rafetlu ko rafetlu lal mbalane bo parce que day tax place bi gëna lap day tax place bi gëna set day tax sikki sak buñ mënon am ci place bobu ci lap ñu mëna né am na fa ba paré ci juroom ñaaralu jowharatu kamal bi lañ koy def manam lolou yep boko bolé da fay indi le fait que fofu non place bob ni manam lolou day yok orma day yok tar da fay yok manam cieur ba paré hein da fa gëna day gëna set motax Cheikh Omar Al-Fouti radiyallahu anhu néna man ma lacc Sidi Muhammadul Ghali Sherif radiyallahu anhu fele ca Madinatul Munawwara ala sakin afdal salatu salam ma laj ko lal mbalan bi munema lal mbalan bi xolaluma subhanallah muné lal mbalan bi dañ ko def ngir sikki sa biñ ko cheikh tidiane radiyallahu anhu dañ ko ko laj muné nañ ko fa def manam ngir cause bi ma wax manam muné ngir yegiti bepp sikki saka bo xamantene mën na nek ci place bi lap na wala dit ci kaw lolu mom ak manam lal sidjada yi ñi lal sidjada ti tay bo doon julli ci suuf nga na lal sidjada ci kaw bu ko defé mu julli ci yoy nonu nek ci tire fiqi ñoo yam atté kif kif xam nga lu ci tek al haqu ahqu an yuqal deug mo gëna ye ci ñu wax ko kon li moy ko kon man xamna cause bi tax may lal mbalan ni ngi melni tay bu fekenteene sharia daf lay def nan la tay par exemple aljuma beug nañ ngay def parfum ci jakka ji beug nañ ñukoy ciuray ha pour place bi gënal xéñ lu neex niki nonu sol yere yu ngay gëna sol et cetera manam ak tawi place bi ngay julle nga fexé ba muy set mu lap ha manam place bi saint lool rek la kon cause bi nga xamantene mom motax muy lal mbalam bi loolu la ni plus ni moins que masala bob baxna legui nak mu am yenen question moy jawharatul kamal ban spécificité la am lan la spécial lan moy jaglem ba tax su fekente dam koy jang ba yegi ci djuroom ñaar ya ha ñu sopp ko lan balan obligé wul ma lan balan manam kon ce qui veut dire que man mën na imaginer tok wosifa te lolu subhanallah mën nañu tok wosifa te duñ lan balan ya aucun souci problème amu ci wañiwul dara yaqul dara parce que lal balan bi ci bopum dañ ko rafetlo tay te lolou liko indi manam espèce jagle gi jawharul kamal am ba tax fu sop sobewu duñ ko fa lal moy buñ ko jangé djourum ñaar yoon yenenbi sallalahu alayhi wasallam day ñew ci comme li cheikh tidiane wax rek délam ci ngeenelu jawharul kamal mune képp ko xamantene daf ko jang djourum ñaar yoon bala mo jeex mune boko jangé djourum ñaar yoon ubul ko mune so jangé jawharul kamal djourum ñaar yoon yenenbi sallalahu alayhi wasallam dañu fa ñew ci yow cheikh ti ki ak ñent khalifa am abubakar siddiq umar ibn al-khattab ali ibn abi talib usman ibn affan ak ali ibn abi talib mune ñom ñep dañ ñew tew ci place bobu neng mune ñent ñoo ñep ko ndaye tew ci place bobu ibrahim ar-rayahi rahimahullah radiyallahu anhu mune cheikh tidiane daan ci bopam wax nako ne ko mom ci bopam da fay tew kon muy ñaata ñu jurum ñi la sax ne da nañ fa tew way kat yi nak dina leen deg ñu tek ci ñeneen ñi da nañ fa tew moy man ñi la la xamne ñom da nañ fa tew baxna a legui kon lolou moy spécificité manam lim nga xamne mom la jago mais nak problème bi moy est-ce que lolou kessé kessé la dañ na la dëgël parce que su do lolou kessé la hadar djuma dinañ la dañuy lal balan mais hadar djuma bi dañ ko qiyasé ci lan ci wërfé bi legui nak hadaratu juma bi motax xam nga ci jurom ñaarelu jowatul kamal ci lañuy lalé mbalan niki non niñu soppé ku lal mbalan ci jurom ñaarelu jowharatul kamal bi nonu tamit lañu soppé hadaratu juma ku ci lal mbalan parce que dañ ko ci qiyasé mais duna cheikh tidiane sax radhiyallahu anhu moko diglé comprendre voilà mais bo xolé ñom ñaar amna benn mana bo xamné ñom ñoko bokku na buy tax ñuy lal mbalan moy lan moy le fait que ñi ñu tuddu di fi tew moy yenenbi sallalahu alayhi wasallam ak ñent khulafa ur rashidine ak cheikh tidiane serif radhiyallahu ta'ala anhu jami legi kon mais nak par contre manam fi rek la saxé manam ci wosu fi rek la saxé donc lolu benn mbir la bu mata bayyi xal ñaarel bi moy manam kon manam pour delu ci wat ci question bu jekk bi manam motax jarul werante bu bari jarul toolu bari cause bi tax dafa leer nañ cause bi nga xamantene mom motax dafa leer moy comme fiqi rek ni ñi considérer mbalan manam ku lal place pour rafet manam gëna jekki jekal jakkaji yenenbi sallalahu alayhi wasallam di téré ku tuflu ci bir jakkaji bir cause bobu muy téré ku mën ha muy téré ku saltel jakkaji yoyu la bim cause bobu la légi nak jawharatul kamal mën na ko jang jawharatul kamal mën na ko jang té fekk yoyi manam duma tok jawharatul kamal obligé mo tok mo ko jang dé kagn lañ moy obligé ma tok moy buma yeggé ci juroom ñaari motax même bu moy tukki ma bëgg jang jëwatu kamal mëna dox diko jang di dox diko jang ba ca juroom ñaara ba ma tok yegg la ko dogu jup dem sumay tukki amma téré gi nga xamné nak dañ koy téré ku jang jëwatu kamar ci war way ak ci yenn place yu demé nek lal bi moy dafa fekk ne war way defa attention cause bi wallah subhanallah cause bi xam nga lan motax c'est parce que war way souvent duñuy faral di ñak sobé tay ku fas wala mbam wala geulem en général yoy bo len waré té lool moy moyen de locomotion yu ñëk yi so len waré day lan souvent dañuy am sobé buy tak ci ñom lool mo nekkon cause bi té lool téré tarixa bi lool lañ wax dé lool lañ né mom moy cause bi ndax yoyu dañ ni ndax yoyu duñu ñak sobé motax lal tamit lal bu fekkenté né sobé bi lér na né amul sobé mën nga ci adafé jowharul kamal mais su fekkenté né sobé da ngay sik sak amna sobé wala dét mënoko fa défé ndax lan même cause bi motax bo yeggé ci juroom ñaarel soy wolifa fo xamanté né juroom ñaari jowharul kamal yegg nga fa té yow ngay sikki sak ndax fi amna sobé wala amul sobé manam moy lan sikki sak bi moy amna lulay wonné sobé man na fé né lool lay tek sauf que yow xamou ci dara mais amma su fekkenté né fi en général fi sobé daanu fi faral di né lool amul ben problème nga daadi jël mbalan bi lal ko pour mëna dindi sikki sak bobu mu lèr la nga daadi amma nak wax gi ñu wax naan day tax avion bi kepp day tax xawmu auto bi kepp day tax yoyu mom waxi ci xaar la rawati nak bëkk askane le cheikh tidiane cheikh tidiane jamonum auto da amul nak avion radela jamonum auto amul amul avion amul hein cause bi li kessa la te bari na te beuri na ñoy gis ñuy wëli ñu jang jëwatu kama ci auto wala ci avion te dara lu leena après nak ñu nekk ci ay netali amna ben nar bu mëso nangam amna ben way bu mëso na jang ci auto jëwatu kama et cetera man gis na ba tay ñu jang jëwatu kama ci auto ba dara jotu ko day gëna sambu kete ni sax ñu toy dikoy téré bu lool cause bi taxam ñukoy téré moy leen hikma bi leen par contre nak comme que lool dañ koy téré le fait que mu nek en mouvement non ko mëno julli lool tam benen atté la motax il faut pas ñu jaawale atté li tax mënuma wazifa ci auto tari jawharatul kamal moy jawharatul kamal bo yeggé ci juroom ñaarel ba obligé da nga wara tok lool moy cause bi tax mënuma julli ci auto parce que auto sumay julli duma meuna def sama nima wara julle yeb ba pare auto bi day dem donc lool moy tax cause bi nga xamantene motax buma meuna julli moy cause bi tax munuma def jeworu kamal ci auto dama wara tok place bo xamne dafa taxaw lool motax baxna te lool ci juroom ñaaral bi lañ makoy imposer tay su fekkentene dama bëgg def ñetti jeworu kamal wala ñent ba juroom ha ba juroom ben mën na dox diko def mais tok bi la man lool baxna jeworatul kamal ngeeneel yi ci nek bari na bari way bo xamantene jeegi na dayo mais lool dinañ ci ñew inshallah nañ ñew d'abord ci atté yi mbalan mi buñu yexé kon ci juroom ñaar bi lañ koy def kon lool moy lan moy suñuy wazifa li nga xamne mo gëna deppo ak yoon moy suñuy wazifa mbalan mi kenn duko lam kenn duko talal parce que inda bulughi sab'i la wax fa daju juroom ñaarel ba min jowru kama nashru thawbi lal mbalan ba man du ban luñu sopp loola nokki lool lañ toxal kon fa juroom ñaarel ba lañ ko soppé mais tambali wazifa rek talal mbalan bi yépp ñu talal ko lool sopp ñu kon moment bobu lañ ko wara talal ba pare amna ci ay njariñ yuul ci nek ci le fait que ñu wara talal mbalal bi ke bu ñu yexé ci juroom ñaaral jowatu kamal moy tay par exemple ko xamantene dafa tardé mu meuna calculer entre urgence ban mo ci upp doole imagine mu ñew tardé bëgg def par exemple tahiyatul masjid nuyu jakkaji fekk ci bir jakk lañu wazifa bu gisé mbalan mi talalo fekk gaay nga ci jëwartu kamal day xamné wésu nañu juroom ñaarël ba du deug bu ko defé mom du meuna du tax tahiyatul masjid parce que day bañ la rëccu ko day bañ wazifa bi rëccu ko amna su fekkante nak yeguñu fofu boowa day ñew rek lan def tahiyatul masjid du meuna ñew tranquillement té lolu ben la ci ndariñi motax kon moment bobu ci lañ koy manam ci lañ koy def té lolu mom moy li nga xamne mom lañ toxal ci cheikh tidiane dabdal manam ñi daan and ak mom mom lañ toxal ak ñoom amma nak hadaratul juma mom ci saasi lañ lal mbalam bi talal ko légui nak ben affaire amna moy tek feulum mbalam bi bu ñu yeggé ci juroom ñaar ba ñu dem jëli diko indi lolu du mëna né ñu dëgg légui li nga xamne mo mëna né moy dañuy tek mbalam bi suñu wét bu ñu yexé bo fofu ñu talal ko wala bo ñu lem ko de telle sorte que buñu ko wara talal ay chat rek ke moy téy fi ki téy fi rek buñu xëccé rek mu lepp talal fi tamen mu am benen masala bo xamantene batay ci walu mbalan bi amna ci solo té moy leglet nga gis ñuy wazifa daal di tek micro bi ci kaw mbalan bi wala ñu tek ci pied affaire bi ñu tudde ci trépied lolu zahiru mbir yi moy man na nek dara neku ci ndax lan motax dara neku ci parce que de toute façon waaw sauvé wul ba paré de toute façon mbalal mi ci bopom du fa rata mais nak li doon gëna rafet tamit moy ñu bañ ko fa tek ñiette benen mbir bi fofu moy mbalan mi ci jëmmé bopam yaatu wala mu tuti tamit ma dama place bi sel na lolu amu ci solo fimi amé solo moy boudé place bi nak dañuy sikki sax né lap na nak deug deug comme ni nga xamné non la mélon parce que cheikh tidiane da dañ fofu non ñom ñu daan wazifa aw yoon la won bo xamanté na mbaa bi dañ fa daan jaar ki day taxaw né ké taxawé na ñu tek mbalan bi amna tamit ben qissa bu doon wax né Sheikh Mohamed Al Habib dom radiyallahu anhu dom Cheikh Tidiane radiyallahu anhu mo ron ñew di nek ci bir mbalan bi di ci ram ak ay def yef yoy non ci digg bi manam ci digg bi lolu xissa bobu am nañu koy daq mais nak wa tariqa bi borom tire yi indi nañ ko borom tire tariqa yi nak indi nañ ci xissa bobu amana yoyep dafa tombe won dajalo di cheikh tidiane dal nañ lan balane ala kulli halin yoyu ay mbir la yo xamantene dafa aju ci mbalan wazifa bi benen mbir bi moy mbalan bi obligé wul mu wex da fekk ne wex mo gëna rafet ha te mo gëna manam depo ak selnaté akuk tar akuk manam akuk yiwe ak yu mel non manam wex bi dal moko gëna représenter lolu kessé la mais am ma mbalan bi da wara wex mom lolu tegul fen manam kon buñu lalay sijada yi ni mom day taxaw taxawayu mbalan sijada yi parce que place ñom biñ doon wëzifa nonu ba tax ñu wara lan mbalan bi lanu won amul won sijada bu won dara donc lolu tamit benen mbir la mam lañ dan tok ay wala dede dañ dan tok balan bi lañu tal ci lal ci digg bi mais bo xolé cause bi ci ngay xamé ni sidiane bi day taxaw taxawu balan parce que ñom ci souf lañ dan tok mais li leen doon wër mo doon nek souf so xamantene mbami ño fa doon jaar leg leg xamuñu ba xam tour nañ fa ndox xamuñu ba xam et cetera c'est neferay jaxaso na fa ak yoy ñu lal mbalam bi ci kaw mi ngi melni tay kon ñu lalon sijada bi ci kaw Est-ce que comprendre hein? Voilà. Est-ce que ñak gelal duntu wor ko ko lal ñak gelal waaw gënul wor moy vu que Cheikh Omar dajé que la bien Cheikh Omar Khalif dajé waaw la bien waaw ñu ko c'est juste bu féké ni dañu sikissaka né faaw baam sobé waaw loolu mo taxone ñu rek waaw mais bu féké sikissaka bu nekkutu kon waaw sikissaka bu fi nekkutu até bi day yikiti ko mais nak sauf que après dañ ko rafetlu motax manam après motax parce que dañu gis né buñ ko lalé day rafet day tu vois loolu rek la voilà loolu la dal comme tay rek mi ngi melni tay mu ñew raxas par exemple place bi ni mané ah na jël sidjada bi gëna rafet ma lal ko pour diko julé yor sidjada spécial diko julé xam nga obligé wu mako mais bu mako défé lal ko bu gëna rafet day gëna bax rek niki nonu yor yéré spécial yu may julé obligé wu mako tay bu may sikki saka sama tuba yi ma sol tax da dama sobé wala dé damay sol bérém wala moy sikki saka dal manam dal wala bok moy ud yéré bu gëna rafet pour diko sol sa su nek pour diko julé lolou obligé wu mako mais nak ma def ko day gëna rafet comme tay bu may julli ci juma ma sol lu wéx moy dem hein julli corté wala tabaski fa sol yéré bu bess bu rafet et cetera xamoro obligé wuñ mais dafa gëna rafet parce que djourum ñaarel bi lool la la wax sank cheikh yenenbi sallalahu alayhi wasallam da fay tew ak cheikh tidi ak ñent khalifa mi ak cheikh tidi rabbiyallahu anhu loola ta hadara tamit ñukoy def moment bobu wa no sey dama gënul ñaari cousin en fait wa lu len jokale wa len jokale xam nga lu len jokale tay man muy julli place bi ni nga xamantene fi amul amna sobe place bi fi man gis na fi sobe mais sumay taxawé buma rukoué buma sujoudé juk tok mouvement yi ci julli yépp man na len def sama laal jëmmi sobe bi fi mu né sama julli baxna tay bu may wazifa ma tok wala may sika ni ñu wër ni ci digg bi amna sobe mais ñun fi ñu wër amul sobe amul ben problème mën nañ ko def parce que kenn ku ci ne fi nga tok amul sobe kenn ku ci ne comprendre na ci digg bi rek mo am sobe mais comme yeen juroom ñaaral bi ci la gaay yi ñew yeenentou sallallahu alayhi wasallam ak ñi mi andal radiyallahu anhu ha ci digg bi ci la manam kon ci digg bi bob fof nonu ñuy ne han ci la la manam samonté mu baña am sobe day daldi ragne wala gisoo lien bi en fait le fait que dañ ko def pour rafetal waaw mo den ko ak le fait que ak ñu xaar ba bu fekke dañuy rafetal ke mën nañ ko def ci ndial bi dañu mu ñew ah deug la wa xam nga mbir day am cause ak lu bari manam mbir day am ay cause wa nga deug manam xam nga juroom ñaarelu ci juroom ñaarel ba mom lañ koy def ndax place bobu warul am sobe lolou wala bok sopuñu ñuy sikki saka bon budé woor na né dafa am sobe dañuy lañuy lal sobe ki ci kaw comme buñu buma do jull rek mu leer ma né suuf ci dafa am sobe damay lal ci jaade ci kaw mais bu fekkante nak wooruma damay lal la duma lal mën na baña lal dara mais ma lal dala lolou rafet la manam rafetal gi djublu wuñ ci rafetal dans le sens mu gëna joli belle rafetal moy luñu rafetlu comme sharia dañ nan li sopp nañ ko comme niñu soppé malal comme niñu soppé ma sol yéré bu gëna rafet ci aljuma bi comme niñu soppé ma rafetal gi non nga koy dégg man sopp nañ istihsana wala mustahabul duñu sopp la mandub han mustahsan luñu rafet lola manam ci sens bobu nga koy déggé fa mu gëna joli est ce que comprendre na wala amna leneen lu dess non si non ko comprendre han non rafet lu bisaf non la ko jëlé won lu joli quoi mais wa parce que man parce que day def ngir rafet lu rek wa pourquoi mañ ko def ci depuis début bi wa waaw c'est parce que djourom ñi xam nga rite la déjà rite dañ koy défé exactement niñ ko diglé lool déjà ben affaire la d'accord ñaarël ba moy cause bi xam nañ ko moy le fait que ñuy siki sak fofu am sobé té sobé moment bobu waru fa né motax ñu sopp ko lo manam moment bi nga xamantene sobé bi waru fa né ci lañ koy sopplu mais pas moment bi nga xamantene bu sobé nekk ci digg bi grawul est ce que gis na différence entre moment bi nga xamné sobé nefa dafa graw ak moment bi nga xamné sobé nek fa graw ñom ñaar bokul wa mi ngi nonu buñu xatara juma tamit yenenbi sallalahu alayhi wasallam dafa fay tew mais ci njaal bin gi lay tew mom ak sahaba am khulafa ay radhiyallahu anhum ci njaal bin gi lañuy tew wa ko ñu lal balan ci njaal bin gi tamit mais lool tamit moy su fekkante dañuy sikki sax ndax place bi lan la latna wa okay aywa da mel laaj yi ci aji won tontu nañ len wala wa kan lañ koy lal lutax ni koy lal han et cetera legui amna tamit yeneene laaj yo xamantene nenañ fi ci walu jawharatul kamal moy ngeeneeli jawharatul kamal mom barina yow bari way bo xamantene amna yenn yo xamne mu neuf lu gujju tuddu lu demé nek ñett yi day melni boko defé da nga melni sabbal nga yalla ci mbolam tasbihat yi ñu ko mëna sabbal ci aduna bi ñu ko sabbal ci aduna bi wa juroom ñaari ku ko def da ngay jotay ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak ñent khalifa mu radhiyallahu anhu ak cheikh tidiane radhiyallahu anhu té fek jugo ci sa place bi nga nek di ko continuer di wax yaangi jotay ak ñoom bok na ci ngeenel yi moy 65 yi day fajj aajo bu mu meuna don ci aajo aduna ak alakhirah bokku na ci et cetera yu bari lañ ay ngeenel yu bari ñoo ci nek ci jëfatu ko man wa bokku na ci ku bëgg gis yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci dang koy saxo sa yo wara tudd rek da ngay japp après bo toge nga jang juroom ñaar jëfatu ko man ngeutal dina law ci place bu lap lool doko saxo loolu li nga gis yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci gëd et cetera topal lol hein ba pare jawharatul kamal yenen tibi sallalahu alayhi wasallam moko teug xam nga sa fahe hadaratul ghaib la joge manam lu yalla ci bopam mo fent salatu fatih manam kaddu yalla la go xamantene comme niñu waxe hadithu qudsi mo geuna manam hadithu qudsi kaddu yalla lu bokku ak alquran manam salat fatihe kaddu yalla ko xamantene moko sa malaika yi motax al bikri radhiyallahu anhu mom lol la don ñaan yalla jox ko salatu ala nabi nga xamne mo gën boole salatu ala nabi amma li nga xamantene bon lolou amna yenen ay mana yu bari yu mu lambo yoyu du place bi mom moy pour leral lolou mais amma li nga xamantene moy jawharatul kamal kaddu yenenti bi la sallallahu alaihi wasallam bo xamne mom mo ci tag bopam motax melale yi ba bari julli ci bopam melale yoy nga xamne mom la fi melale mu jox ko cheikh tidiane cheikh radhiyallahu anhu motax jawharatul kamal do gis ci benen tariqa tariqa cheikh rek ko am mais jawharatul kamal bob so xole ni nga xamantene non la bindo di nga comprendre ne wax la yo xamantene kiko wax xamna bopam kiko wax ki xam bopam moko wax jawharatul kamal kaddu la yo xamantene objectif bi ku koy sikar da ngay xam yalla da ngay xam yenenbi sallalahu alayhi wa sallam comme ni nga xamne non la jexale biha iyya salatan tu'arif han tu'arifuna sallallahu alayhi salatan tu'arifuna biha ya yalla yalla julli ci mom julli bi nga xamantene mom yalla ma nga lay ñaan ci barki julli bobu nga xamale ñu ci kan moy rasulullah sallallahu alayhi wasallam legi mu ne amna yeneen ngeenel yo xamantene bon yaatu la yu nekk ci jowhara 70 tamit yu am solo la ci jowharatu kamal et cetera mais dal yoy yep li ci gën dal moy wut tamit ndigal lata nga koy def surtout yi nga xamne nombre bi dañu bari deg na nak ko nan mëno wéssu 70 jowhara par jour dedet mais lolu amul bari na amna wa tariqa bi dañuy faral di tuddu yu ko upp limuy ko upp ay 700 jawhara ak yoyu par jour et cetera ñukoy werd et cetera donc lolo lay wone wax joju mom wax du degeerut la yalla ñala sam mun wal yasa al makan sittatan kama qad qalu tijani tajul hukama wal yasa'atna yaatu ba mana lamb al makanu barab bi comme ni nga xamne non la alquran wax wasi'a kursiyyu samawati wal ard manam yaatuna de nga kursiyyu chaise ba da yaatu bu eumb asmanay tous beugun ko yaatu fi tamit lol la manam wo yalla yasa'na yaatu al makanu makan place ba barab ba na yaatu ba mana lamb ala sittatan jurum ñaari nit manam moy tay buñu toge bi wadifa na wara nek place bi nan buñuy jang jawharatu kamal condition yi bok na ci moy ñu jangé ko hein ak lab labu ndox munuma tim diko def motax kon dama koy remplacer parce que lolu waxon nañ ko musal bob dama koy remplacer lak 20 salat fatihah amma bu fekente ne damay tok di manam ba manam num tudati dañuy tok lolou benen condition la ci moy place bima koy defé dafa am num wara mel moy dafa wara lab lab bi nga xamne mom la place bi wara lab nak jurom ñaari jurom ben minute buñ fa nekké war nañ fa xaj lolou nak day gëna dëgeural li nga xamantene moy cheikh tidiane rabelan da ci bok ndax bu dé yenenti bi la sallallahu alayhi wasallam ak ñenti sahaba bi radiyallahu muy ñata ak cheikh tidiane muy juroom ben radiyallahu anhu kon juroom ben nit war nañ fa xat waye juroom ben nit yoy ci natale lay doon du nekk ne place bi ni ma nekk ni ni mo wara tollu nonu comme tay par exemple su fekete dama nek ci nik bo xamantene wala ci ruq bo xamne juromi manam par exemple man rek ko fa xat wala man ak kenen wala julli rek la fa mané moy comme genre nik la nga xamne ba débaray nga xamantene gaay leg leg dañ koy def def ko sen julli kay amna ñom daara ko buñ fa taxawé di julli kenen bu du gisé ci bir du fa xaj ak ñom est ce que place bob mën na fa wazifa est ce que mën na fa jangé au moins jëwaru ko mal même bo wosiful ma jang ko fa lu upp jurom ñaar waaw wala jëf tontu bi moy waaw sous condition que place bobu la mais jurom manam place bi bo guirné nek bi amna juro place bo xamné jurom ben nit mën nañ fa né té mu lab comme baytu khalwa yi non la doon mel manam nek yi ñu daan duggé khalwa nga xamné da daan touti té rewul fa lañ daan nek difa hein difa wogu fa wa kon l'essentiel bi kon lool la manam jurom ben niti obligé wuñ ko yow ci fi nga ne mais ci natale la dang koy meuna natale comprendre wa okay lool mom lañ ci djublu kama kef ni nga xamne xat deug deug daw dawe bañ nga defene waxu ci xal la li ni mo xew parce que qalahu waxnako attijani kay ndop manam kay ko tijan muy cheikh tijan manam attijani la radiyallahu anhu mais way wi motax mune at-tijani moy cheikh at-tijani radiyallahu ta'ala anhu moy ca ke deuk ca gadd ga wala ca sen deuk ba algérie fofa dañu nako at-tijani radiyallahu anhu taaju moy ndeppal buru al-hukama ñi nga xamantene way xereñ lañ moy ñi nga xamantene dañu am xam xam bu leer ba nopi wax ak jëf ju nek ñu tek fañ ko ñu tek ko fañ ko wara tek ñone hukama wi lolu ñu neew ñoko man ci seen ndeppal bur nak nga xamantene moy seen couronne nga bur amna ben mbaxana gis nga bo xolé ñoo mohammed sis ñoo ki amna ben mbaxana bu ñool ni bu ñuy sol lolay taaj wa woné carré comme ni ko wax wa bu gëna fété kaw tuti nak hmm wa kay kok nga xamne ndax lan mo leen fété kaw mbolam ñi nga xamantene ñoo ay borom xam xam lañ yu sel di nitu yalla yu yiw radiyallahu anhu cheikh tidiane cherif radiyallahu anhu moy sen patron moy sen kilifa te ci mom lañuy nandé mom mo wax li kon nekul lo xamantene wa tariqa bi dañ koy wax nonu mais cheikh tidiane radiyallahu anhu ci bopam mom mokoy moy ko xamantene mom moko wax muna tayammumu salati in qara'ta bihi ala wirdika ma kharajta tayammumu salati timu julli in qara'ta ndeb jange nge bi ci mom ala wirdika sa werd ma harakta amul ben problème manam amul dara luñ lay jame amul ben gañ lolou moy lan lolou moy xam nga tay bu mo timé munuma tim sama tim gima tim buma ci julé tisbar munuma ci julli takusan waye buma timé julli ci mën na ci jang alcorane mën na ci def mbol mën na ci julli yeneeni nafila tam ci ginnaw gi deng niki nonu comme mën na ci julli nafila nak lolou moy mën na ci werd aussi ba pare mën na ci wazifa sauf que lan duma jang jowratu kama dama koy remplacer par vers salat fatiha migi nonu mën na ci hadara juma sama lan tim bi nga xamantene mom la tim pour julli takusan mën na ci hadara juma aussi kon yoy yep amul ben problème baxul mune li kulli zi janabati ñeel bepp mborom janaba musafirin bay aji tukki manam bi benen masala la moy li kulli zi ñeel na bepp janabati borom janaba zi neeg li kulli ñeel na bepp zi janabati borom janaba musafirin di aji tukki qira'atul wird jangu wird bi bila manakri ci lamul ben deenget manam kep ko xamantene da fay hein dafa amé janaba manam dafa wara sangu farata manam sangu farata dal dako war cause bu meuna tax nak mo xam dafa seud soxnam mo xam dafa manam man ñuy dal genné na ci mom ci banex wala bok dafa nelaw gënt man ñuy genné ci mom wala mu xam ba ximeliko et cetera yu meuna tax dal janaba manam sangu farata war ko meuna war mais musafir mu nek aji tukki koku qira'atul wird koku bu ko nexe man na jang werd bi ñeel nako jang werd bi la manakir ci la mu ben dingat ay dingat amu ci kenn du ko wax ne ko li nga def du ni boba day tim lolay def han wa kay day tim gi mu julle mën na ci jang tamit werd bi amul ben problème kadhalika niki non as-sayfi wal yamani hizbu as-sayfi mom lañu xirzul yamani ben lañ amna ay ngeenel yu mag yo xamantene da nek na ci yoyu insha Allah taala dinañ ci ñew ci jotaay bi ñew mais xaju seyf yu dal ci gatal ñaan la go xamantene cheikh tidiane delano neena salatu fatih lima ugliq wa hizbu seyf yughniyani an jami' al adkar mbolam ci kari salatu fatih ak hizbu seyf da leen mënal remplacer manam yow ñom ñaar bo la nekké jaru ngay def benen ci kar gina sa wer tariqa dede jangal sa alquran japp sey salatu fatih ak sa hizbu seyf jeexna dañ koy hizbu seyf dañ koy hizbu hirzul yamani amma nak japp ne ñom ñaar yu wuté la koku ak njumté la wa wa kay wa ghayruhu ak lenen ludul mom motax ghayruhu haagi day damir bi day delu han ci hizbu as-sayf wal yamani benna bi la manam parce que comme que bok na ci gëna bari yi talib cheikh di jang radiyallahu anhum ginnaw sen wazifa ak sen werri manam ginnaw sen lazimi manam motax mu joxe ko exemple waye yeneen yudul hizbu as-sayf meuf nako lan meuf nako meuf nako jange ni kaza ni mo wax gis nga li ni rawa nonu lako solowe attijani cheikh tidiane sirif radiyallahu ta'ala yi yep du samay wax bu dem non aladji malik neena wala lol la aladji malik ko wax de cheikh tidiane sirif radiyallahu ta'ala moko wax yi wax yi yep ñu ci jawahirul maani ak jamiul mushri deng hizbu sayf yi bok na ci ngeneel li bon pour ñu ci gattal moy boko jangé ben yoon da ngay am yoolu jaamu yalla at go xamantene ba paré da ngay am yoolu ku taxaw jaamu yalla laylatul qadr ba paré ku wor wéru koor hizbu sayf yi bok na ci ngeneel li moy kuko saxo kuko jang ñett yoon ngir manam gis ap wali bu meuna don saxoko pendant 41 jours de ni wali wo wala ap yenen bu meuna don dañ ko gis hizbu haa hizbu sayfi mi ay ngeenel yu bare la lambo di luñ ci ñew inshallah ci jotaay bi di ñew mais hizbu sayfi ay ngeenel yu bare la jotaay bi ñew inshallah dinañu dajale yu bare cheikh omar radhiyallahu anhu neena amna 6000 ngeenel yu mbiru aduna ak 6000 ngeenel mbiru al-akhirah ba para kenn dula bindal bakkar ci at bobu nga ko jang ba nga jange ni tay ci at bi yef kenn dula ci bindal bakkar waaw meena dang koy bolé al-mughni lolou mom moy li nga xamne mom la wa tariqa bi di diglé obligé wul mais nga def ko parce que tamit kuko jang yalla dalay sop gu djegi la yow manam sop gu spécial la lay sop te bu la yalla soppé dalay nattu al mughni bi nga ci bolé moy réguler affaire bob ay nattu yu met moy ay nattu ci sa aduna ay fièvre wala nga ñak alal wala gu pauvre waaw ala nga ay problème ci sa biir keur et cetera na mais lol est ce que signe bon fils de hein waaw lol kay lu bax la ndax yenente bi dani sallallahu alayhi wasallam ashadul bala' al anbiya thumma al amsal fal amsal ni gëna tarlé natou ñoy yenente yi alayhi wasallam ñaté gu ci ñom ñoo ci tégg lu way gëna jégué yenente yi rek alayhi wasallam gëna am natou sen natou gëna metti hmm wa mais nak bo jangé mukhni bi daf koy réguler lool day manam natou bi daf koy jagn natou bi la waron natou bobu lay dindi mom bu ko dafay ngeenel yépp nga man ko am 100 natou yu nekk hmm la ngad yep la wara wer luma neex kon man nako defal ah lolu mom xewal la muna la wa mais attention wastathniya nga fete moy accepter moy sete wa sete la wa moy accepter fatihatul kitab surtout fatiha bi niyatul ismi ci yini am ci yini tour yalla bu magbe bismillahir rahman bila itabi ci lu amul ben manam ak ngagne dara luñ lay ngagne manam luñ lay reprimander han wara ñu lakoy critiquer fatihatul kitab bismillahir azam koku ben sikkar la sikra la ci tariqa bi suratul fatiha bi ñi jang na mom la ne dang ci yene wala ismullahil azam dafa am fatihatul kitab bi neeti shukri am fatihatul kitab bi neeti ismullahil azam waye nak amna sikra bo xamantene ab ñaan bu special la ak ay yamu andal amna mom lañ wax fatih mom jox sikra fatihatul kitab bi neeti ismullahil azam bu nek ci tariqa bi lan sim sey fi ben dedet ah non bobu dañ koy jokalante kenn duko bind ci téré wa dedet ah bobu ah ah kenn duko bind ci téré amna ci sax ño xamantene dañ la koy jox nga jël ko nga xol wala nga dem ci kenen nga gis mu yor ko munela mom yor dako nga xol gis ne mom bosam dafa manke dañ ko dañ dafa am luñ ci dimbi mom mu defene mom mo yor bu mag bi quoi fekk dañu dindi bosam dafa am luñ ko wañil yoru bu mat ni ah mais nak lolou kenn duko jang te yoro njapp lolou ak jawrul kamal kenn duko jang te yoro njapp jawrul kamal ak lolou ñom ñoo bokk até am lay mel suratul fatiha da fatiha non xam nga fatiha dafa am fatiha bi ni waaw mën nga ko jang yene wala ci ismullahil azam parce que en fait fatiha ismullahil azam dafa def ñu ci bir fatiha kon yow so jang fatiha nga yene wala ci ismullahil azam bi ngay jang koku yol bi ci nek du feuri mais man yaangi ci karar ismullahil azam manam a moindre degre mais amna fatiha mais lolou kenn duko def ci amo njapp lolou la lay wax fatiha bi bine ismullahil azam waaw kenn duko def ci amo njapp mais dang koy yene aussi du n'importe qui mo koy def parce que da ngay am ndigal li fa nga am ndigalu def ko bo wa ngay def fatiha yene wala ci ismullahir rahman koko yol bu reey mo ci nek bu special bu bokut ak boko jangon nonu kess soppu fatiha mom ci jom bopam ci dafa am ay ngeneen ci ne yu bari mais bo ci yene wala ismullahir azam ngeneen li day gëna fulandiko encore day gëna reuy bari na kulay wax motax leg la nga deg ñoo xamantene day ñew dila wone xam nañ ismullahir azam dila ko wutal ay teunk yo xamantene dang koy xor rek da ngay deg rek xam ni ci xamul parce que nim koy waxe nak nga xam ci xamul dede ci affaire waaw parce que niñ koy waxé la dila wutal ay teunk yo xamné xolal leen comme ni gaay di wax rek nan way comme amna ben way fi le tok ben bëss dima ko wax waaw pour man ismullahil azam et puis dañuy wax pour ñoo manam genre ki la xawmu orgueil lañ koy tuddé xawmu vanité lañ koy tuddé manam dal ak ñaka xam sen place xawma lan la dal mais yow du pour yow dang ka dig waxal ne dig na mais nga dal pour man dama japp ne fekk yow da nga dig kess xamoo ci dara waxal ne dama dig da nga dig ñu ne mu ne ismullahil azam day tourner au nombre ci nombre 5 avant maniko avant lutax mu ne parce que ñu ngi melni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ak ñenti khalifam dañu ko wax mu ne ma goor ak ñenti jabaram mu ne ko wax mu ne kaaba gi ñenti koñ la manam ak li ci digg bi ci mu ne ko wax muy wax dal juromi julli mu ne ko wax mu ne ma donc lool dal motax ma japp ne xana ismullahir azam day tourner autour du nombre 5 mu ne ko lool non nga wax man mën na def lu nurok lolou ne la man dama japp ne kon ça tourne autour du nombre 7 parce que djourom ñaari yoon lañ ma wax moy wër kaaba gi djourom ñaari fan la beusi djourom ñaari djourom ñaari sam yah ci lañ moy sujjodlo djourom ñaari asaman djourom ñaari souf man buma nexé mani kon dama japp ne ça tourne autour de 7 te man ma lay gëna deugër la parce que ñima wax mo gëna dëgër yoy ngay wax ah oui hein fi mo gëna jégué yalla moy bu mo sujjoté té ci juroom ñaari ciir lañ mako deflo kaaba gi limi mag mag bu koy tourner juroom ñaari yeen nga koy def asamani ak soufsi yalla def ñu nekk juroom ñaar nombre de jours yi mu def ko juroom ñaar ci semaine bi hein kon yow ma la gëna dëgër après hein manako te keneen mën na ñew ne man ça tourne autour le nombre 3 kon pour mom boko waxe lutax mu indil la tamit yu mel non keneen mën na la ça tourne autour du nombre 4 nga wax ko mu indil la yenen donc du affaireu hein comme ni alquran di wax rajman bil ghaib hein di jema jam nonu rek kumpa nonu di tafone du affaire tafone du loteri ismullah adam dang koy xam ba ko bañ ko xam et puis wut ismullah adam ci jëmmi bopam sax est ce que xam nga ni ismullah adam ci jëmmi bopam sax taxul nit texe kesse taxul nit texe de nit mën na ko xam ba pare hein wolbati ko alko ndax bu fekkene da ko xam comme ni cheikh omar radhiyallahu anhu wax nit ki da koy xam boole ko baye jang alquran bu nuyu be ci nga baye jang alquran ak di def ay salatu salatu ala nabi da ngay alko assesara wala nga xamal ko koko waru ta xamal mu jeufandiko ko jeufandiko wudun non nga gañu yow mais nak bismillah azam comme li yenen ti wax sallallahu alayhi wasallam mok bismillah arrahman dañu melni ñu ñuulu beut ak wex wex moy bo amul bi mën nga japp ci be bismillah azam ci fatiha la nek ni mu nekk ci fatiha dañ ko ci tass amna yenen amna anam gu xamantene boko xole bu baax diñ ko ci gis et cetera bon amna ba bari amna nu mu bindo waye subhanallah amna no mais yoy xam nga motax tiaxal baxul dal ñoy comme sa gaay ñoom lay japp ne xamni dañuy yor ismullah alaa kenn ci ñoom mo ñewon ci dima wax lu yox tiaxal yoy astaghfirullah gay dal dagay war ko wa kon yi dal ci gatal xamna inshallah kon ñu ci fatiha be ci dina ñu dudu min neti shukr wa kok pour sante yalla la da nga am yene sante yalla rek d'accord da nga tare fatiha am yene sante yalla bobu tam ak ki la ci tare xabi mais bi mo gëna deugër bi mo gëna nek bo xamne da fay laaj ndigal bu ma bi ni parce que yi nek ci yépp ci ahzab wa awrad yi yep mën nga ko def bam dess amna yo xamne mom mëno ko def te ñaano ci digal bu special comme ñum hizbul bahri hein comme asma idrissi yi hein ak sar fatihatu kitab bi net bismillahir azam salat fatihi bi net ci bi martabati zahirati wal batina hein ak salatu ghaibiyya yoy non mu lo len def sama lañ digal la donc kon dal lol la kon ñu yom fofu inshallah leg bu ñëwaaté kon bala ñoo tambal dañuy wax ci seyf yu bi inshallah ak ci qatatu kitab bu ñu suy sunu fo et cetera wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.